Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Гэгэнна. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Акрамя маці Марты, пачала праяўляць вельмі вялікі інтарэс да мае асобы старшая нашай камеры расейка. Была яна асуджаная на пару гадоў, нейкая артыстка ці нешта падобнае, але настолькі праціўна, сказаць проста нельга. Яна, як старшая камеры, загадала перанесці мне мае лахманы да яе і спаць з ёю побач. «Ах, якое у вас усё загранічненькае!» – не сціхала яна. «Вось прадайце мне гэту сукенку шаўковую, я дам за яе кілаграм сапраўднага масла вашаму мужу». На масла для мужа можна было мяне купіць, і моя мілая праская сукеначка перайшла ў рукі старшой. Доўга мы радзіліся з маці Мартаю, як ратавацца ад ведзьмы, і маці Марта вырашыла, што дзеля спакою трэба мне ўсё трываць, бо чалавек гэта небяспечны для цэлай камеры, і маці Марта сама ёй плаціць даніну. А Валька, наш блатны начальнік, часта заглядаў у нашу камеру і весела пашчыпваў старшую. Аднойчы неслі мы кіпяток, а Валька з некім душэўна гутарачы развесяліўся такім жудасным расійскім матам, што, слухаючы гэта, можна было згарэць з устыду. Але, убачыўшы мяне, вельмі засаромеўся. «Даруйце мне», – прасіў, – «я ж вас не ўбачыў». Мяне крыху здзівіла яго блатная далікатнасць, але засталося добрае ўражанне. Выклікаў ён мяне раз у сені бараку і так ветліва папрасіў, ці не прадала б я са сваіх рэчаў яму сукеначку для яго каханай. Я згадзілася, і ён хутка дастаў дазвол весці мяне у так званую капцёрку. Рэчы былі ў парадку, і я дастала адну са сваіх сукенак, найболей каляровую, да таго насавую хустачку і яшчэ адну сукеначку для баптысткі Розы, бо яна не мела чаго злажыць, і мы пайшлі. «Колькі я вам вінаваты?» – пытае Валька. А я й кажу яму: «Не ведаю вашых цэнаў. Калі маеце грошы, дык дайце іх майму мужу. Яны яму, напэўна, патрэбныя. А калі не маеце, дык бярыце так. А вось вам яшчэ хустачка ад мяне на памяць». Усю дарогу ён мне паясняў, што ён сын інжынера, але чэсна працаваць – гэта 600 рублёў, а красці – гэта раскошна, некалькі месяцаў жыць. А пасля пару гадоў сядзець, што ж, аплачваецца. «Я вор», – казаў ён, – «а я горача даказвала яму, што з яго яшчэ будзе чалавек, а з яго быў чалавек харошы, чэсны, лепшы, як усе яго суродзічы на волі. Ён за пару дзён прыйшоў да нас, выклікаў мяне і паважна папярэдзіў наконт старшой нашага бараку, кажучы, што яна спецыяльна пастаўленая, каб за мною сачыць. Я нічога не казаў». Закончыў ён гутарку і пабег. Было ўжо позна. Гдзе што, ведзьма змагла ўжо ў мяне выведаць. «Якія прыгожыя і акуратныя хлопчыкі былі немцы», – гаворыць мне. «А я, дурань, кажу, што вы, яны варвары, дзікуны, але вось джоны ў барэціках, у сваіх адпрасаваных блюзах, вясёлыя, як дзеці, добрыя, як сама Амерыка». І пайшла прадаўжаць ім хвалу. Моцна мне гэта пасля адрыгнулася. Не ўцям мне было, што культурная багатая Амерыка куды страшней была для іх, чымсьці разбітая ўжо Германія. Адрыгнулася мне гэта наследстве, дзе разглядалі мяне ўжо як касмапаліта, так мяне і ахрысцілі. Угаворвала і ўпрошвала мяне маці Марта вытрымаць усе кампліменты старшой. Жаданне і рады маці Марты былі для мяне святасцю, і я перамагала сябе, гутарыла з той падлай і выслухоўвала яе хлусню, толькі ўжо пра джонаў маўчала. Пасля трох тыдняў нашага прабывання ў Львове гатавалі далёкі этап. Валька папярэдзіў нас, што паедзем. Для нас была камера маладых людзей, якія дабравольна перабеглі ў саветы. Я аднойчы пачула, як адзін з яўрэяў даводзіў, што ўсе яны шпіёны. Ніяк не месцілася яму ў галаве, што нехта нармальны можа ехаць сюды з іншых меркаванняў. Былі тут расейцы, украінцы і нават нейкі француз. Маці Марта палажыла мяне ля сваіх ног, і я заснула. А яна шыла мне мяшок, бо, ведаючы варункі на этапах, баялася за мае чамаданы. Дала яна з сабою торбачку сухароў, 10 рублёў, і я выменіла яшчэ ў нейкай дзяўчынкі кусочак сала за нешта з адзежы. Старшая камеры маўчала, і я толькі сцерагла рэчаў, каб яна зноў не паквапілася на нешта загранічненькае. Маці Марці, я пакінула цёплую доўгую кашульку на ноч і цёмную хустачку на памяць. Мы сардэчна развіталіся з ёю, і я добра запамятавала яе адрас у Львове. На падворку перад этапам падышоў яшчэ да нас надзіраць яўрэй і даў мне некалькі пачак папяросаў ад масі Марты, за што забраў у мяне апошнюю дзясятку, хоць, як відно, на папяросы маці Марта яму грошы дала. Дала й за фатыгу. Зноў сядзелі мы ў закратаваных спецыяльных купе. За мною сядзелі жанчыны, якіх адвозілі недзе на поўнач, адкуль яны паўцякалі. Рэчы ў іх не было, толькі крыху прадуктаў, вялікая любоў да Ўкраіны і надзея вярнуцца дамоў. Як жа ненавідзілі яны чужую зямлю, куды валаклі іх сілай, усё ім забраўшы да жабрацкіх мяшкоў, у савецкіх цягнікоў было заўсёды некалькі вагонаў для зняволеных. Вагоны гэтыя былі падзеленыя на добра закратаваныя камеры, у якіх на нізе і наверсе вязлі бітком набіта людзей. На пачатку вагону туалет, у які пушчалі людзей не паводле іх патрэбаў, але паводле капрызу канваіраў, для якіх мукі зняволеных былі дзікай разрыўкай. Так жа паводле свайго капрызу дзялілі яны воду людзям, і людзі часам аж душыліся са смагі, а з калёшаў адваленак карысталі як з туалету. На другім канцы вагону быў яшчэ карцар. Туды хавалі незадаволеных, над якімі асабліва здзекваліся. Там недзе былі і апартаменты для канваіраў. Колькасць зняволеных, перавозка іх, пункты перасылак, бані і таму падобнае. Гэта было добра зарганізаванае прадпрыемства, запланаванае ў вялікіх маштабах як нейкая часць дзяржаўнай дзейнасці і неабходнасці мудрага марксізму. Ад гэтага станавілася і жудасна, і смешна, нават крыху радасна з таго, як нізка скаціўся вораг усяго чалавечага ў сваіх метадах нішчэння людскасці. Такое не мае, не можа мець будучыні, бо вынішчаныя людзі не моўкнуць са смерцю, а голасна крычаць да сумлення ўсяго свету, дзе ўзровень чалавека на вышыні. Усё, што сталася, ужо нармальным для абслугі гэтага прадпрыемства і для ўсіх заправілаў гэтай дзяржавы, нармальнаму еўрапейцу сціскала горла вялікім болем людскім, бяскарна пралітай крывёю нявінных. Канваіры, нядаўнія пераможцы Еўропы, звярталіся да свайго нядаўна мучанага немцамі народу з такой нечалавечай лаянкай, што скура шэрхла ад іх жудасных, рафінавана брудных слоў, у якіх мешалі і Бога, і сваю масі, і ўсё, што для нармальнага чалавека застаецца заўсёды святым. Незразумелы садызм распасціраўся ад Сталіна да канваіраў, і ўзаемным мучэннем у гэтай краіне здавалася няма канца і меры. Калі ўжо мяне, асуджаную, вязлі далей на поўнач, я пабачыла цэлыя цягнікі з вагонзакаў і тысячы лагероў ля жалезнай дарогі на Варкуту. Над абсечанымі паўночнымі вятрамі, убогімі ялінамі уздымаліся вышкі, вышкі, і больш нічога, як вышкі. Ну, а пакуль што вязлі нас у Менск. Пад вечар мы ўжо былі ў Баранавічах, і нейкі начальнік, убачыўшы нас, крыкнуў: «Чамаданнае настраенне!» Гэта ён убачыў не мяшкі на вяровачцы, а сапраўды чамаданы, і з гэтага дзіва мусіў крыкнуць. У Баранавічах вязніца была вялікая, дзеравянная. Усё тут было з дрэва, і дзежка на ваду, і праславутая савецкая параша. Сховішча на рэчы там не было, так як усе савецкія парадкі яшчэ не былі заведзеныя, і мае рэчы пасля шмоны далі мне ў камеру. Сядзела там ужо некалькі жанчын, пераважна маладых. Адна з іх рэкамендавалася партызанкай. Мова яе была настолькі пераплеценая нецэнзурнымі словамі, што здавалася, гэта асаблівая мова, дыялект партызанскі, толькі брала дзіва, як гэта мог чуць падобнае стары беларускі лес. Жанчыны ўсё ў мяне выпытвалі, а пасля ўвечары пачалі памалу нападаць на мяне, рысавацца сваёй партызаншчынай і паглядаць у бок маіх чамаданаў. Нарэшце, адзначыўшы ўсе свае заслугі перад савецкай уладай, яны сабраліся дзяліць між сабой мае рэчы, як ваенны трафей. Але нейкі таварыш адчыніў акенца і моцна на іх прыкрыкнуў. Ён загадаў ім не чапаць мяне, і яны адсталі. Абманутыя яны бурчалі, як кошкі, але я па дабраце душы свае дала ім нейкія драбніцы, і настрой іх адразу змяніўся. Перад сном яшчэ яны паспелі даць мне нязгоршы партызанскі канцэрт, які я з цікавасцю выслухала. Я толькі думала сабе, што там з маім мужам. Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.